4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De manier waarop spoorbeheerder ProRail grond aankoopt moet beter. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. De afgelopen jaren zijn 2 aankopen niet goed gegaan, waardoor ze onnodig veel publiek geld hebben gekost. Het gaat om percelen langs het spoor die door de NS aan ProRail waren aangeboden, maar de spoorbeheerder zag van de aankoop af. Daarop ging de grond naar andere kopers. Toen ProRail de grond later toch nodig bleek te hebben, moest het bedrijf er miljoenen voor betalen. Van Veldhoven schrijft dat ProRail voortaan beter zal analyseren of percelen in de toekomst misschien nodig zijn. De Syrische regering is aansprakelijk voor moord op de Amerikaanse journaliste Marie Colvin, oordeelt een Amerikaanse rechtbank. Colvin kwam in 2012 samen met een Franse fotograaf om het leven bij een bombardement op de Syrische stad Homs. Haar familie zegt dat de Syrische regering doelbewust journalisten traceerde en aanviel om de westerse verslaggeving te saboteren. De Amerikaanse rechter gaat daarin mee. Syrië moet de familie van Colvin ruim $300 miljoen schadevergoeding betalen. Het is de bedoeling dat dat bedrag wordt betaald uit bevroren Syrische banktegoeden in de VS. De Rooms-Katholieke Kerk in Texas heeft de namen van 286 geestelijken vrijgegeven die ervan worden beschuldigd dat ze kinderen seksueel hebben misbruikt. Dat gebeurde in de afgelopen 70 jaar. Veel verdachten op de lijst zijn al overleden. In augustus maakte de openbaar aanklager in de staat Pennsylvania al de namen van 300 verdachte geestelijken bekend. Na die bekendmaking traden zo'n 50 Amerikaanse bisdommen met namenlijsten naar buiten. Het weer. Er trekt een sneeuwzone van zuid naar noord over het land. In het zuiden valt de meeste sneeuw, zo'n 2 tot 5 centimeter. De minima liggen rond 2 graden onder nul. In het hele land geldt code geel wegens gladheid. Overdag is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog. En het wordt 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Gaan. De extra vroege ochtendshow met Wouter Bouwman. Een hele goede morgen. Het is 1 februari 2019 en het is iets over 4. Welkom bij Gaan. Het is weer tijd voor een nieuwe editie van de Extra Vroege Ochtendshow. En de komende 2 uur kun je weer meepraten over uiteenlopende onderwerpen. Dus blijf vooral lekker luisteren en laat vooral je mening horen, hè, via 0800-1121. Daar kan dat nu eens een keertje op Radio 1. Zometeen gaan we het hebben over appen op de fiets. Vanaf 1 juli krijg je een boete van €95 als je dat doet. En doe je dat ook wel eens, of heb je wel eens een bekeuring gehad daarvoor, is het een terechte maatregel. Daar gaan we het straks over hebben. Maar nu eerst het openbaar vervoer. Ja, we blijven een beetje in de vervoershoek het eerste uur. Komende nacht komt er een testrit tussen Groningen en Den Haag, waarbij de trein sneller rijdt en een paar stations overslaat. Hierdoor ben je een kwartier eerder in Den Haag. En zorgt dit er nou voor dat jij bijvoorbeeld sneller het openbaar vervoer zou kiezen? Dat straks. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek. Ja, toch. Kan gewoon. Komt-ie. War on Drugs was dit met Under the Pressure. Zoals gezegd wordt de komende nacht er een snelle intercity getest tussen Groningen en Den Haag. En deze trein slaat 3 intercity stations over en rijdt 160 km per uur in plaats van 140. Ja, als de rit goed bevalt en haalbaar is, dan kan hij misschien worden opgenomen in de dienstregeling. En op die manier ben je dan een kwartier eerder in Den Haag. Maar eerst eens even kijken of die test slaagt. Deze snelle trein kan één van de oplossingen zijn voor het fileprobleem. Wat je elk jaar hoort, dat steeds groter wordt. In Luxemburg zijn ze ook al bezig om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken voor reizigers. Daar willen ze het namelijk gratis maken. Verkeerseconoom Erik Verhoef die vertelt aan BNR of gratis openbaar vervoer ook mogelijk is in Nederland. Nou, ik denk het niet. Het klinkt natuurlijk heel sympathiek, gratis openbaar vervoer. Het eerste om te bedenken is dat openbaar vervoer niet gratis is. Het kost geld natuurlijk om het aan te bieden. En juist als je het in zou zetten als filemaatregel, dan is het heel duur. Het uitbreiden van de capaciteit op het openbaar vervoer is juist natuurlijk duur in de spits. Dus dat is in de Randstad en in de echte spitstijden. Dus dat zijn heel dure ritjes die dan gemaakt worden. Als je dat gratis maakt, dan geef je daarmee eigenlijk een verkeerde prikkel. En ik zou dat niet doen. Dus het is daarnaast ook een weinig effectieve methode. Zoals we gezien hebben bij andere toepassingen van gratis openbaar vervoer of goedkoper openbaar vervoer, is dat het eigenlijk maar tot een heel kleine overstap van autogebruikers naar het openbaar vervoer leidt. Dat heeft ermee te maken dat de mensen die nu nog in de file op de weg zitten, ja, die vinden zelf dat ze daar toch een heel goede reden voor hebben. Die vinden het natuurlijk ook vervelend om in de file te staan. Die zullen zich niet door geld zomaar laten lokken om naar het openbaar vervoer te gaan. En eigenlijk wat je in de praktijk ziet, hè, als je openbaar vervoer goedkoper maakt of als je het gratis maakt, de extra reizigers die je daar ziet, dat zijn ofwel bestaande OV-reizigers die nog meer gaan reizen. Of het zijn mensen die van de fiets komen. Of wandelaars. Nou, dat is eigenlijk wat je niet wil bereiken. Dus het is een. Ik denk niet dat het voor Nederland een goed idee is. Ja, gratis openbaar vervoer is dus niet het antwoord, zegt verkeerseconoom Erik Verhoef. Maar welke oplossingen zijn dan wel reëel? Nou, ik denk dat je eigenlijk veel slimmere dingen moet doen. Ik zeg niet dat je niks moet doen met de prijs in het openbaar vervoer, maar alles naar nul, dat lijkt me niet verstandig. Ik zou veel eerder in differentiatie zoeken. Dus dat je bijvoorbeeld buiten de spits het openbaar vervoer juist goedkoper maakt. Wat we hebben gezien, ook experimenten in Nederland, is dat mensen best in staat zijn om het tijdstip van hun verplaatsing aan te passen. Maar dan moet je daar wel een prikkel voor geven. En dat doen we op dit moment onvoldoende. Ik weet dat de NS dat bijvoorbeeld ook heel interessant vindt. Die zijn zelf natuurlijk ook aan het kijken of ze die tariefstructuur niet wat slimmer kunnen maken. En eerlijk gezegd, met de OV-chipkaart kan dat allemaal ook veel makkelijker dan dat het vroeger zou kunnen. En ik denk dat we die voordelen nog niet benutten. Dus je kan zeker met slim prijsbeleid ook ervoor zorgen dat je het openbaar vervoer beter benut. En dat je daarnaast ook een, misschien toch een deel van de reizigers van de auto in het openbaar vervoer krijgt. Maar dat moet je niet doen door alles goedkoop te maken en gratis te maken. Ja, een betere verdeling van de reizigers in de trein en de auto is dus een van de oplossingen. Maar zou jij thuis de auto laten staan als het openbaar vervoer in Nederland goedkoper en sneller wordt? Ja, dat is de stelling voor straks. Laat jij de auto vaker staan als het openbaar vervoer sneller en goedkoper wordt? Laat het me even weten via 0800-1121 of via de Radio 1 app natuurlijk. Dat kan ook, dan lees ik je berichtje in ieder geval voor. Ook als je bijvoorbeeld een heel groot fan bent van het openbaar vervoer zoals het nu is, dan kan dat ook natuurlijk. Laat het me even weten. Piet, goedemorgen. Ja, goedemorgen Wouter. Beterschap met je verkoudheid. Nou, dank je, hè. Ja, het is me wat, hè. Ja, zeg Wouter, even iets anders. Ja. Ik heb vannacht een verhaaltje voor je geschreven. Oh. Ja, ik heb er gisteren een memorat gedaan. Maar ik kreeg ineens inspiratie vannacht. Heb jij belangstelling dat we dat aan het eind van je programma doen? Of absoluut. Laten we dat aan het eind doen. Dan hebben we een mooi einde straks rond 6 uur. Dan sluiten we het mooi af. En ik ben heel erg benieuwd in ieder geval. Ja. Zeg Wouter, even het volgende. Hè? Ja. Ik reis nooit met openbaar vervoer. Maar als het goedkoper zou worden en sneller, dan zou ik mijn auto's eruit gooien. Oké, want je zegt auto's, dus er zijn er meer. Ja, nou ik had er 5, maar ik heb er nou nog 3. Ja, kleintjes hoor, C1's. Oh, maar dus hoe zou dat dan, kleine, Piet? Nou, Ja, het is zo, dat is een ander verhaal, maar daar hebben we het even niet over. Maar zeg, die wisten dat de nota openbaar vervoer, infrastructuur, tot 2030 al dichtgetimmerd is? Nee, dat wist ik nog niet. Nee, maar dat kun je allemaal horen op Radio 1. Ik begin 's morgens met Focus en ik eindig met Bureau Buitenland. En dan ga ik een paar uur pitten. Ja. Maar ik bedoel, het is zo dat wat voor plannen ze nu hebben, hè? Ja. Hoge snelheidstreinen of snelle vervoer, dat kan pas na 2030 in behandeling genomen worden. Want zolang zit het dichtgetimmerd. Maar we hebben het laatst al gehad over die leegloopgebieden in Nederland. Hè? Dat mensen de hard weghollen. Ja, ja. Maar het is zo, wat jij nou voorstelt en wat je net op de radio liet horen over die hogesnelheidstrein of trein vanuit Groningen. Ja, tussen Groningen en Den Haag. Ja. En Den Haag, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ze moesten al die lijnen aanleggen, ook naar de Achterhoek en naar Limburg en naar Zeeland. En dat moest allemaal heel snel gaan. En goedkoop met magnetische treinen of zo. En dat zou met prioriteit naar 2030 ingetekend en ingepland moeten worden. Mm. En dan wat die man ook zei, buiten de spits goedkoper maken. En in de spits gewoon een bepaald prijsje handhaven. Anders zitten de treinen propvol tot in de daken toe. Ja, nou Piet, moet ik zeggen, wat jij zegt, dat heb ik namelijk. Ik heb sowieso geloof ik een 20% korting, maar in de... Nee, buiten de spits juist extra korting. Dus ze zijn er wel een beetje mee aan het testen. Maar of het nou zo goed werkt nog, weet ik niet. Nou, ik zou bijna voorstellen, maak het gratis. Maar ik denk dat het technisch niet mogelijk is. Want dan duiken we allemaal die treinen in. Mm-hmm. En dan krijg je een prop-effect. En dan schiet er niemand mee op. Maar de treinen, als die de prioriteit krijgen en ook het openbaar vervoer in Nederland, dan zijn we ook hoofdzakelijk van het fileprobleem af. Ja. En dan kan iedereen zijn auto gewoon uitlazeren. Want je stikt in de steden van die uitlaatgassen. Maar waar ik nou van schrik, Piet, is dat jij nooit met het openbaar vervoer gaat. Nee, nou ja, goed, ik woon ergens in de bossen, dus dan ben je al heel lang onderweg om bij een station te komen. Ja. Want er zijn er geen stations in de buurt. Maar inderdaad, ik schaam me daarvoor, beste Wouter. Nee hoor, Piet, ik wilde je niet de les lezen hoor, geen probleem. Maar... Nee, maar dat is het onderwerp van mijn verhaaltje. Ja. Ik schaam mij. Oh, God. Nou, Piet, je maakt een mooi bruggetje, want dan gaan we straks naar luisteren. We spreken elkaar straks rond het eind van de uitzending sowieso weer. En dank dat je even wilde bellen alvast. Succes met je programma. Dank. En tot straks. Dag. Shen, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, je hebt een hele mooie rustige stem, Shen. Ja, de nacht is ook rustig, hè? Heel goed. Dus ik ben het ook. Heel goed. Nou, dus je bent helemaal in de sfeer. We gaan het hebben over het openbaar vervoer. Shen, ben je daar een fan van? Ik ben er wel een fan van, maar ik vind wel dat het verbeterd moet worden. En je kunt wel komen met snelle treinen en zo. Maar het gaat ook over het vervoer van mensen die op het platteland wonen. Hè? Mm-hmm. Groningen, Achterhoek en zo. En die bussen, die zijn allemaal verdeeld. Die vorige spreker had het er al over. Maar dus al die marktwerking, dan gaan ze gewoon minder bussen laten rijden. En dat is voor die mensen die landelijk wonen. Is het heel vervelend, want die kunnen dan niet de deur uit. Woon je zelf ook landelijk, Shen? Ik woon heel landelijk, ja. Waar moet ik aan denken? Hoe landelijk? In de provincie. Maar ik hou van mijn mond waar. Oh, dat is wel spannend. En komt iedereen hier wonen. Ja, nou ja, je hebt net gezegd dat er een slechte verbinding is met het openbaar vervoer. Ja, dat is heel vervelend. Dus je moet wel een auto hebben. Want anders kun je de deur hier gewoon niet uit. En nee. Dan kun je niet deelnemen aan het maatschappelijk leven. Mhm. Ja, ja. En over 20 jaar, hè, er zijn de mensen allemaal. Er zijn er veel meer ouderen en die komen dan in de knel. Die kunnen daar niet de deur uit. Wat zouden we daar dan aan kunnen doen? Ja, want het is natuurlijk wel een kostbaar gedoe. Ja, dan kun je wel zeggen van mooie hoge snelheidstreinen en die Betuwe-lijn die klopt ook niet, volgens mij. En die snelheid wordt ook niet gehaald. En het is een goed alternatief voor de auto. Maar sommige mensen, ook in Zeeland, zijn afhankelijk van die auto. Ja. En vooral die oudere mensen. Ja, dus die moeten daar wel mee. En op een gegeven moment is het taxi of zo. Ja, een taxi en een lokaal vervoer. Ja. En wat zie je dan? Dat mensen dus andere mensen helpen en die rijden met de auto, omdat die bussen daar niet frequent kunnen rijden, omdat die vervoersmaatschappij, zoals, noem eens wat op. Connection. Die Connection onder andere, of Folia, weet ik veel hoe het heet, die rijden daar niet, want die zien daar geen brood in. Die zeggen, ja, we verdienen niks. Mm-hmm. Mm-hmm. Shen, jij zegt, ik ben wel een fan van het openbaar vervoer. Het moet frequenter rijden. Maar dan ga je wel met de bus? Of met de trein? Wat is je favoriet? Bus. Nou, trein is ook wel mooi. Oh. Wel mooi? Ja, is heel mooi. Ja, wat mooi dat je daar met zoveel liefde over spreekt, over de trein. Wat vind je er zo mooi aan dan? Nou ja, de snelheid, hè. Het landelijke. Ja, dat is ook waar, Shen. Oké, dankjewel. En fijn dat je even wilde bellen. Oké, dankjewel hoor. Oké, dankjewel. Ondertussen krijgen we ook een aantal berichtjes via de Radio 1-app. Rolanda Kikkert, die zegt onder andere, waarom is het openbaar vervoer in de spits nou duurder? De treinen zitten dan juist stampvol, dus verdienen ze dan toch juist veel geld? Ja, dat is iets om over na te denken, inderdaad, Rolanda. Every time the weekend comes, I know that it won't be long, Till you're gonna call. Talk about unique closure. Too many missed calls, too many texts. Damn, I wish I missed my ex. Every time the weekend comes, I know that it won't be long. I've been waiting for this call. Baby, I don't wanna do this all today. Don't you know you're so predictable? I can tell you everything you're gonna say. Like, hey or hi, how you been lately? Fine. I've been missing you, baby. I don't know if I can take this again. Every time the weekend comes, I know that it won't be long, So you're gonna call my phone, trouble. So why you trying to test me on my holiday? Boy, you must be living in a bubble. Oh, go with the wind, fly, fly away. No, hey, oh, hi, how you been lately? I've been missing you, baby. Fine. I don't know if I can take this again. No. Every time the weekend comes, I know that it won't be long, So you're gonna call my phone, You'll be like, babe, come on. My phone all night. This ain't love, you're troubling me. You're wishing you were still mine. I'm the only one you wanted, but I can't follow where your heart is. Cool it till the morning. Na na na na na. Texting, texting, texting, troubling me all over my phone all night. This ain't love, you're troubling me. You're wishing you were still mine. Mahalia was dit met I Wish I Missed My Ex. We krijgen een hoop berichten binnen, ook via de NPO Radio 1 app. Dat kan natuurlijk ook. We zijn aan het praten over het openbaar vervoer. En zou jij nou sneller het openbaar vervoer pakken als het gratis zou zijn? Of in ieder geval minder duur en sneller? En Chuck die heeft een audio-appje gestuurd. Dat kan natuurlijk ook. De toekomst is hier. Luister maar even. Ze moet die regeling uitbreiden, zodat mensen die vroeg in de ochtend beginnen ook met openbaar vervoer kan. Er is geen bussen of treinen die rijden op dit moment. Het zou mij naar mijn werk op deze tijd kunnen krijgen. Ja, kijk, Chuck die zit dus in de auto naar zijn werk, zo te horen. En die zou graag zien dat er ook 's ochtends treinen zouden rijden. En Inge die stuurt gebruik in rustige uren nou kleinere bussen in plaats van minder vaak te rijden. Ja, dat is ook iets om over na te denken. Want er wordt inderdaad weinig regelmaat gereden rond deze tijd. Laura, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Openbaar vervoer, gebruik je het vaak? Nee, eigenlijk bijna nooit. Oké, okay, nee. Bijna nooit, omdat je vindt het onprettig. Je woont ook zo afgelegen als Shen. Nou, ik woon niet zo afgelegen, maar ja, nog naast het feit dat ik het inderdaad gewoon te duur vind. Ja, de helft van de tijd ligt alles toch plat. Dus wat voor zin heeft het nou? Heeft het nou gesneeuwd? Zoals je ziet gaan ze weer op 20% rijden. Ja, dat is leuk dan dat het gratis is, maar dan kom ik nog nergens. Nee, dat is niet echt reclame, hè, voor de treinen. Dat er meteen uit wordt gegooid. Nee, precies. Blaadjes op de weg, sneeuw, storm, weet ik het, gebroken bovenleidingen, springers. Ja, dan leuk dan gratis, maar dan pak ik wel de auto. Ja, precies. Jij bent een fanatiek autogebruiker daardoor. Ja, dat zeker wel. Wat is het grote voordeel van de auto ten opzichte van het openbaar vervoer? Ja, sowieso dat je gewoon ruimte hebt voor jezelf. Toch ja. Naast het feit dat het natuurlijk... het is gewoon druk. Dat zal met als je het gratis maakt niet anders worden. Dat net, wie zei dat ook? We hadden eerder al iemand die zei van... Ja, je kunt toch niet zitten? Dus en dan sta ik met als sardientje zo in zo'n coupé met z'n allen. Nou, geef mij dan maar gewoon de auto. Dan heb ik in ieder geval het hele ding voor mezelf. Mm-hmm, maar... Het is misschien voor qua toekomst en qua milieu is het niet de beste oplossing. Nee, dat is zo. Dat eigenlijk vind ik persoonlijk ook het enige nadeel van mijn auto. Dus het is inderdaad, niet heel milieupraktisch. Ja. Dat is zo. Ja. Hoeveel goedkoper moet het worden en hoeveel sneller en hoeveel effectiever moet het openbaar vervoer worden? Wil jij de auto inruilen? Ja, dan moet het vooral dus inderdaad, denk ik, gewoon effectiever. Dus het is gewoon minder storingen, beter voorbereid zijn op slecht weer. Ik bedoel, we wonen in Nederland, het is vaak zat slecht weer, weet je. Dat zou dan mijn grootste punt zijn. Dan, als het ook nog goedkoper is, dan is het helemaal mooi. Mm-hmm. Oké. Welke rit maak jij het meest? Welke afstand? Ja, ik zit tussen Den Haag en Utrecht vaak. Oké, Den Haag en Utrecht. Hoeveel moet dat kosten met de trein? Wil jij die pakken? Hoeveel zou dat moeten kosten? God, ja, weet niet. Ja, misschien een tientje voor een toertje. Tientje voor het, dat vind ik nog best veel eigenlijk. Nou ja, goeie. Dan kan de NS, die luistert ongetwijfeld mee. Tientje voor een toertje en in ieder geval altijd werken. Goede verbinding. Dan stapt Laura daar in ieder geval bij. Oké, okay. Dankjewel. Yes. Fijn dat je even belde. Jo, geen probleem, succes. Oké, Henk van Ewijk die stuurt ook een berichtje via de Radio 1-app. Die zegt, goedemorgen. Het heeft niets te maken met de oplossing van files... want die mensen hebben geen geld voor een auto. Maar voor mij mag het OV gratis worden voor mensen met alleen een AOW. Men heeft het ook alleen maar over vereenzaming... maar als je het niet kunt betalen om ergens naartoe te kunnen... dan daar komt het ook door. Gratis OV zou dan een stukje helpen. Ja, precies. We hadden het al een beetje over die vereenzaming. Er komen meer reacties binnen. Over in ieder geval over die verbinding en dat kijken naar snellere verbindingen. Douwe is bijvoorbeeld erg enthousiast. Hij stuurt goed initiatief. Maak het openbaar vervoer zo aantrekkelijk dat je de auto laat staan, ook buiten de Randstad. En de Groningse Ria die vindt dat ze Assen niet zomaar mogen laten vallen. Ik zou Assen niet overslaan. Ze stuurt, ik zou Assen niet overslaan. Onze buren benadelen voor een paar minuutjes winst. Raar idee. En Max die wil dat de investering ergens anders wordt besteed. Pomp het geld maar in een snelle verbinding met Duitsland. Daar valt economisch voor Noordelingen meer te halen dan in de Radstad. Interessant. Even kijken, we hebben nog een beller hangen. Ton, goedemorgen. Goedemorgen, met Ton uit Rotterdam. Hey, Ton uit Rotterdam. Heb jij een auto, Ton? Nou, in Rotterdam, ik heb mijn auto verkocht. Mm-hmm. Ik heb al 8 jaar, omdat ik 73 ben, heb ik al 8 jaar vrij reizen in Rotterdam. Oké, dus jij mag gewoon gratis reizen. Dus als we het hebben over... Ja, vertel. Alleen voor ARW'ers, ja. Dat die niet thuis blijven zitten. En dat is enkel in Rotterdam en omstreken. Dus je mag van Rotterdam naar Hoek van Holland, naar Vlaardingen, naar Sluis, Spijkenisse en dus de omtrek. Dat is gratis. Is dat alleen in Rotterdam zo of is dat overal zo, Ton? Dat weet ik niet, maar nee, ik ben in Rotterdam. Maar in Rotterdam voor ARW'ers, als je 65 bent, krijg je ook een chipkaart. Ja? Dat kost 5 euro. En die blijft dan totdat de jaren, weet ik, geldig. En dan kun je ook gewoon mee naartoe, altijd overal in Rotterdam dan. Ja, precies. En daar heb ik de auto, ik had 2 auto's. Eén van mijn vader, één van mezelf. Mijn vader is overleden, jaren geleden. Ja. En toen ik dat vrije reizen kreeg, ik zei, wat moet ik met zo'n auto? En als ik naar de camping ging, heb mijn dochter in mijn auto. En mijn schoonzoon in mijn auto, die hebben auto's. Maar ik had geen auto meer nodig, ik heb alles bij de hand. Ik woon in het centrum, vlakbij 10 winkels, op de 10 supermarkten, 20 broodjeszaken, 30 patatzaken. Dat klinkt gezellig. In een hele drukke winkelstraat. En ik woon 2 minuten van de metro vandaan en 1 minuut van de tram. En ik kom overal gratis. En normaal ging ik vroeger naar mijn dochter toe, die woonde in Spijkenisse. Ja. En dan was ik geen, was 3 uur kwijt. Terug 3 euro. En toen kwam hij dan 5 keer per week. Maar Ton eventjes, want je gooit er nu een heleboel getallen en bedragen de eter in. Maar gebruik je nu ook vaak je OV-chipkaart die je hebt? Elke dag. En die hebben ze speciaal hier gemaakt in Rotterdam. Ja? Dat de ouderen die thuis blijven hangen. Ja, precies, want Henk die stuurde dat ook al. Het zou een heel goed idee zijn om gratis openbaar vervoer te regelen voor mensen met alleen een AOW'tje, stuurde Henk. Maar dat is dus al het geval. Dat is al in Rotterdam. Begrijp je? Ja, ik begrijp het helemaal, Ton. Ik ben hartstikke blij voor je, want je klinkt er ook heel gelukkig mee. Nou, ik ben toch wel gelukkig, daar gaat het niet om. Maar ik ken meer naar mijn kinderen. Ik bedoel, anders kost het mij een 20, 30 euro. Of als ik naar de markt wil, ga ik naar de markt. En ga ik thuis en ga ik naar de markt. Ik stap in het openbaar vervoer. Alleen dat gaat pas morgens, niet in de spits, om 9 uur morgens. Ja? Na 9, hè? Ja. Dus ga je eerder. Dus alleen dan krijg je nog 50% korting. Oké, maar je kan ook niet alles hebben, Ton, toch? Dan ga je naar 9 uur. Ja. Dan kost je niks. Of rij je de hele dag met een metrobus. Voor je plezier. Stap je gewoon de bus en denk ik blijf er niet thuis zitten. Ik ga lekker een ritje rondrijden in de bus. Of in de metro van eindpunt, eindpunt. Maar dan zit je toch niet tegen de buschauffeur aan te praten, Ton? Want dat mag niet, hè? Hè? Je mag niet tegen de buschauffeur praten tijdens je rit. Nee. Maar ze staan in trammen. En lopen altijd controleurs, weet je, maak je een babbeltje mee. En je komt altijd wel mensen bij als je in de metro zit. Bedoel, het enige naam is als je in de metro in de stad. Heel goed. Het enige wat je ziet, dat iedereen op die telefoontje zit. Ja. Dat is het enige verhaal. Bedoel, er zitten de 20 man binnen, ze hebben ze allemaal zo'n dingen nu altijd. Ach, ja, vroeger zat iedereen aan de krant, toch, Ton? Nu je telefoon, maakt het uit. Dat is zo, bedoel, maar het is... Ik weet niet of het alleen in Rotterdam is. Dat zou ik wel eens willen weten. Nou, we gaan het onderzoeken, Ton. Dankjewel, leuk dat je verbelde. Mag ik nog eens zeggen? Nog één ding dan. Ja, als iedereen jouw verhaaltjes gaat vertellen, jouw programma... Ja? Dan blijven er weinig bellers over. Maar je hebt toch ook net een verhaal verteld? Ja, ik heb ook een verhaal. Oh. Maar ja, dat ga ik niet vertellen in jouw belprogramma. Ach, Ton. Want ik kom met die andere bellers, kom niet aan het woord met verhaaltjes vertellen. Oké. Ja, ik heb commentaar op. Ik heb met je meegeschreven, Ton. Dankjewel. Ja, jij ook weer bedankt voor het aannemen. Oké. Yo. Meneer Rijtsma, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik... Ja. Nou ja, goedemorgen, hè. Hele vroege morgen. Het is een hele vroege morgen, ja, maar je klinkt heel wakker, meneer Rijtsma. Ja, ik lig al een tijdje te luisteren. Nou ja, het is wat Ton zegt klopt. Wij hebben in Rotterdam al heel lang gratis openbaar vervoer met de RET. Dat moet ik wel zeggen. Dat geldt alleen wel voor de RET. Maar ja, omdat de RET in Rotterdam zowel het bus als het tram als, en het metrovervoer heeft... Ja. Kunnen wij in Rotterdam als AOW'er ongelooflijk ver reizen. Ik kan bijvoorbeeld inderdaad ook naar Den Haag. Dat betekent wel dat... dat is wel een mooi project, want ik wil het wat breder trekken. Okay. Nou, kijk, het jaar of 8 geleden of zo... Ja. Is er een snelle metroverbinding gekomen... tussen Rotterdam, Den Haag en Den Haag... Centraal. Rotterdam Centraal en Den Haag Centraal. Ja. Maar dat is dat doen ze samen. Dus dat doet de RET samen met de HTM. En de Haagse Treinwegmaatschappij, hè, voor de Hagenaars. Mm-hmm. En dat is een geweldig project geweest. Alleen, het loopt vast. Het succes heeft zo grote monstrueuze vorm aangenomen... dat die treinen in de spits zo vol zitten... dat er geen doorkomen meer aan is. Heb je toestanden zoals in Tokio. En ja, ze zijn dan weer aan het denken over andere oplossingen. Er zijn een paar opties, maar die zijn niet zo... Ze hebben natuurlijk ook gedacht aan langere rijtuigen. Maar dan zit je toch wel met een met die perrons... Hè, die natuurlijk maar een beperkte lengte hebben. Kunnen niet steeds langer worden. Nee, en zeker die bijvoorbeeld in tussen, dus Berkel en Roodreis en zo, hè, Den Haag, Mariehoeven, dat soort stations. En nou ja, ik kan dus, ik doe het wel eens hoor, dan, maar ik heb dan gratis tot Berkel Westpolder. Dat is een station en daar is de grens van de RET en de HTM. En dus vanaf Berkel Westpolder naar Den Haag Centraal moet ik dan betalen. Maar het is geen probleem, ik check in op Centraal Station en ik... Oh, Centraal Station, ik kan al op Rotterdam slingen, kan ik helemaal op Zuid. Kan ik rijden onder 10 minuten, rijdt die dat ding naar Den Haag. Ja, nou het klinkt ideaal dus, en ik zou zeggen, ideaal. Meerdere steden pakt dit op. Het is in Tilburg ook geweest, okay. Weet ik. Maar ik wil even zeggen, het komt uit België. In Hasselt, met name. Daar had je dus een socialistische burgemeester, Steven Steefvaart. Die man die heeft heel, heel lang lopen lobbyen daar in Hasselt. En die maar dat, in Hasselt is het op een gegeven moment ingevoerd. En kijk, Steefvaart heeft toen gezegd, helemaal gratis. Dan heb je in België heb je natuurlijk de lijn. Hè. De lijn, dat is die grote maatschappij die eigenlijk in heel België met bussen rijdt. Mm-hmm. Maar dat gold dus alleen inderdaad voor de burgers, de ingezetenen van Hasselt. Helemaal. Alles, iedereen dus van 0 tot 100 jaar gratis. En Steefvaart heeft toen gezegd... wij gaan dus gewoon dat openbaar vervoer in Hasselt financieren... met een bepaalde opcenten in de belasting. Dus iedere inwoner van Hasselt betaalt mee aan het openbaar vervoer. Ja, ja. Meneer Rijtsman, mag ik vragen waarom u dat en hoe u dit allemaal weet? Ja, dat zijn dan van. Als ik iets vertel, dan vragen al mensen: hoe weet ik dat? Ja, ik weet dat. Ja. Ja, ik weet dat. Ja, ik volg dat allemaal. Ja. Moet ik daarop antwoorden? Ja, ik volg dat. Ja. Ik ben een wereldburger, dus ik volg ook België. Nou, toen is op een gegeven moment is dat in Hasselt is dat ook zo'n heel groot succes geworden. Het grote voordeel is, dat heeft Steefvaart al heel vroeg gezien toen. Je hebt geen gesodemieten meer met geld, met overvallen, met blabla, want die chauffeur heeft geen geld. Ja, maar dus iedereen kan niet stappen. Dat is zeker waar. Maar nu moet ik wel erbij zeggen, ik heb dat een klein beetje gevolgd daar in Hasselt. En die Steefvaart, dat was ook eigenlijk een beetje een stuntje, toch? Het was een beetje een politiek stuntje. Nee, zodat was hij... stuntje, dat doen wij in Nederland een stuntje. Ja, noem ik een stuntje. Als het in België wordt, dan is het een stuntje. Oh, nou, toen uiteindelijk is die overigens minister geworden in de Vlaamse deelregering. En een jaar of 6 geleden heeft hij zich de hand aan zichzelf geslagen. Ja, het is niet zo goed afgelopen, ja. Nee, ja, er waren wat geruchten over ja, maar goed, toen is in Rotterdam, is de Partij van de Arbeid... al die Rotterdammers die zitten te kanker en te ouwehoeren op de Partij van de Arbeid... Vooral al die oudere mensen die helemaal vergiftigd zijn door Fortuyn... die moeten, ik zeg dat altijd tegen mensen... Ja. Weet je wel aan wie je dat gratis openbaar vervoer te danken hebt? Aan de Partij van de Arbeid, hoor. En wat zeggen ze dan tegen je? Dat wordt dan een beetje... Maar in ieder geval... Rotterdams. Ja, dat gaat allemaal op zijn Rotterdams. Nou, ja. Hebben wij hier een we hadden toen een raadslid, Richard Monti. Nu is die wethouder, ja. Het nieuwe college. En die heeft zich heel lang beijverd om dat in Rotterdam voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk is het gelukt. Maar wij moeten hier Rotterdam heel goed oppassen. Want er zijn natuurlijk heel wat partijen, ook hier, die zijn daar falikant tegen, hoor. De VVD, D66, ChristenUnie, die willen dat allemaal niet, hoor. Die zijn helemaal geen voorstander daarvan. En er is nog iets anders aan de hand. We laatste ding, meneer Rijsma. Want we moeten dus aan de platen trappelen. Vertel. We hebben tegenwoordig een college zonder leefbaar. Mm-hmm. En... dat zijn hele slechte verliezers, die Eerdmans. En die zitten eigenlijk alweer... Als het nu in stemming zou... Kijk, Leefbaar is het ook wel de grootste fractie. En die zijn altijd voor geweest. Hè, want ja, dat waren ook hun kiezers. Maar je moet niet gek opkijken als in het nieuwe begrotingsjaar... dat is volgend jaar weer... Dat ter stemming komt, want Rotterdam is natuurlijk een arm lastige stad. En ja, dat dan sneuvelt, hoor. Ja, Mensen moeten goed opletten. Nou, laten we het verhaal rondmaken, meneer Rijsma. Openbaar vervoer voor ouderen is gratis in Rotterdam en u bent er erg blij mee. Ja, ik wel, ja. Hartstikke goed. Een hele fijne morgen nog, hè, en dankjewel. Doei. 95 euro betalen omdat je appt tijdens het fietsen. Ja, dat is een extra regel die fietsers krijgen na 1 juli. Wordt het niet een beetje te gek of is het juist een terechte regel? Ben je fan van fietsen? Fiets je zelf vaak? Of heb je last van wielrenners die je altijd inhalen? Laat het me straks even weten via 0800-1121 of via de NPO Radio 1 app. En je kan natuurlijk ook een geluidsfragment inspreken via de Radio 1 app. You on the phone last night, we live and die by pretty lies. You know it, we both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. We both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken. Nothing gonna save us now. Well, this broken save us now. Nothing gonna save us now. With this broken silence, by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you. Nothing gonna save us now. This broken silence by thunder crash. Nog even over dat openbaar vervoer. Laszlo die stuurt nog een appje naar de Radio 1-app. Ik vind de NS prima. Hoge frequentie en snelheid aanvullend vervoer... zoals bus en tram is een stuk langzamer... en doet de snelheid van de trein teniet. Maar de OV-fiets, daar ben ik absoluut voor... stuurt die ideaal voor de Randstad en kleinstedelijk gebied. Groet van Laszlo. En over het regenen en sneeuw gesproken zegt hij... het regent vaker wel, nee, niet dan wel. Dat is het. Even naar het overzicht van het nieuws. Ja, we praten hier alvast bij over wat het nieuws wordt van vandaag de dag. Het slachthuis van Hattem uit Dodewaard en de eigenaar... die worden vandaag vervolgd voor hun rol bij een paardenvleesschandaal. 5 jaar geleden. Ze worden verdacht van valsheid in geschriften. Van de eigenaar van het slachthuis eist het OM 2,5 ton aan criminele winst. Ja, en er is medianieuws. Erland Galjaard... iedereen bekend, begint per vandaag bij Talpa Network als strategisch adviseur. Volgens John de Mol gaat Galjaards inzicht een cruciale rol spelen in het succes van zijn bedrijf. Galjaard gaat wel parttime aan de slag, 3 dagen in de week. Lekker. En waarschuwingen voor gladheid op vrijdag, vandaag dus. Een deels aangepaste dienstregeling ook voor het spoor. Let dus goed op, tot vrijdag 12 uur geldt code geel. Let absoluut goed op. Wie na 1 juli append op de fiets wordt betrapt, krijgt een boete van €95. De ministerraad bespreekt vandaag het voorstel van minister van Nieuwenhuizen. En de hoogte van de boete zou zijn afgestemd op andere straffen die nu al gelden voor verkeersovertredingen door fietsers. Fietsen onder invloed kost bijvoorbeeld €100 en door rood rijden €95. En heb je geen licht op de fiets, dan mag je €55 aftikken. Je hoort de staatssecretaris over de nieuwe regel. Nou ja, omdat het gewoon ontzettend gevaarlijk is. Mensen denken dat ze kunnen multitasken en dat ze wel kunnen appen terwijl ze op de fiets rondrijden. Maar het is gewoon niet zo. Nee, dat is gewoon niet zo. Appen op de fiets is natuurlijk ook best wel gevaarlijk. En daarom worden fietsers daar dus binnenkort voor bekeurd. Het AD sprak alvast een appende fietser aan. Ik zag dat je kwam aanfietsen met je telefoon in je hand. Ja. Ben je bewust van het feit dat het gevaarlijk is in het verkeer om op je telefoon te kijken? Ja, maar ik heb een afspraak en daar moet ik snel heen. Dus ik moet even de route bekijken. Heb je wel eens een situatie meegemaakt waarin je ergens tegenaan botste? Ja. Of, nou ja, toen had ik het paaltje niet gezien. En toen, ja. Maar sindsdien, ik let echt wel op hoor. Maar ik had even haast. Maar... Ja, even haast, hè. Dat is vaak het excuus. Is het wel zo'n goed idee, een bekeuring? De meeste mensen die vinden van wel. Nou, op zich vind ik het al een heel goed idee. Er gebeuren zoveel ongelukken met mensen die wel gewoon appen op de fiets... dat ik er eigenlijk wel voor ben. Ik ben het wel mee eens. Ik doe het dan zelf wel eens. Maar ik merkte net al, ik was aan het wandelen en ik las even mijn berichtje... en ik vergeet af en toe gewoon voor me te kijken. En dan ben je nog aan het lopen, laat staan op de fiets met scooters. En, ja. Ja, helemaal mee eens. Ja, ik denk dat het een heel goed plan is. Ook de Fietsersbond staat achter het idee. Echter, dan moeten de regels wel duidelijk worden. Want mag je nou wel en niet op de fiets appen? Hoe zit het nou precies? Je hoort de voorzitter van de Fietsersvakbond. Nee, gewoon de Fietsersbond. Wat is nou precies een appverbod? Je bent een muziekje aan het luisteren. In de stad kan ik me voorstellen best lastig. Maar goed, er staan ook wel eens auto's naast mij. Dan hoor ik heel goed wat de automobilist aan het luisteren is. Wat hoort hij dan precies? Dus het gaat er ook om van nou, wanneer wordt die toegepast? In de drukke verkeer in de stad, heel verstandig, moet je gewoon eigenlijk ook niet doen. Dat zou je niet eens, dat zou eigenlijk niet eens op gehandhaafd moeten worden. Dat moet je als fietser, als verkeersgebruiker, moet je dat snappen dat dat niet heel erg handig is. Soms heb je hem ook nodig. Voor je navigatie. En als je hem op je stuur vast hebt en je kijkt erop... is dat dan strafbaar? Ja, dus het gaat wel om van nou, hoe wordt die dan toegepast? En dat vind ik nog best een ding. Ja, goede vragen over... goede opmerkingen vind ik van die voorzitter van de Fietsersbond. Inderdaad, ik zit ook wel eens op mijn navigatie... en dan check ik dat ook wel eens of ik verander van liedje. Ja, kan dat nou wel of niet? In ieder geval heeft Henk alvast gereageerd in de Radio 1-app. Die zegt, het gaat om verkeersveiligheid. Je neemt deel en het gaat niet alleen om je eigen veiligheid... maar ook die van andere deelnemers in het verkeer. In mijn ogen dus een terechte maatregel, die boetes. En ik zie ze ook wel slingeren op de fiets. Tevens ook meer elektrische auto's die je dan niet hoort aankomen op de fiets. Opmerking van Henk is dat alvast. Het is ook lastig, hè? Maar is die boete nou terecht en kan erop gehandhaafd worden? Ik vraag het me af en toe af. Zometeen gaan we erover verder praten. Over fietsen in Nederland. Is het een goede regel dat je nu moet gaan betalen als je appt op de fiets? En moeten fietsers beter beschermd worden? Of is het helemaal niet meer zo leuk misschien om te fietsen in Nederland? Of ben je juist een fanatieke apper op de fiets? Laat het me weten via 0800-1121 of via de NPO Radio 1-app. We gaan het hebben over fietsen en moet je een boete krijgen als je appt op de fiets. Erik, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik wil ook graag reageren op het appen op de fiets. Ja, vertel, want je zit niet op de fiets zo te horen, je zit lekker in de auto. Ja, ik ben handsfree natuurlijk aan het bellen. Keurig. En ik ben al 35 jaar beroepschauffeur, maar wat wel opvalt is als mensen op hun telefoon kijken, dat ze dan daarmee bezig zijn en niet naar het verkeer kunnen kijken. Jij moet dan letten op hun in plaats van dat hun letten op jou. Ja, maar Erik, heb je zelf niet af en toe die neiging dat je denkt, ik ga toch eens even kijken of er nog een appje binnen is, het rijdt toch niet zo hard. Hoe moet ik eigenlijk rijden? Nou, misschien de navigatie aan? Wat wel makkelijk is, is als je je navigatie gebruikt, gebruik een oortje. De navigatie die spreekt je toe, ga rechtsaf, ga linksaf. Je hoeft helemaal niet op je scherm te kijken. Mm-hmm. Nou, soms toch wel even, dus ja, als het een beetje onduidelijk is. Vind ik wel lekker om even te kijken hoe het precies zit hoor, met afslagen en zo. Nou, als je een verkeerde straat voorbij rijdt, dan krijg je gewoon een nieuwe opdracht. Ga hier rechts of ga hier links. Ja. Maar ga naar het oosten. Je bent sowieso al met één hand ben je met iets anders bezig. In plaats van dat je met beide handen aan het stuur zit. Mm-hmm. Ja, dus zelf doe je het nooit, Erik? Nee, Nee, ik heb mijn telefoon wel bij me. Als hij overgaat en ik heb geen oortje in, dan stop ik even langs de kant van de weg. Ja. Of ik stop een stuk verderop langs de kant van de weg en kijk wie er gebeld heeft en dan bel ik terug. Ja, precies. Dus je bent er wel heel strikt in. En komt het omdat je zoveel om je heen ziet dat het bijna misgaat? Ja, je zou voor de geiners in Amsterdam moeten rijden met fietsers die je tegemoetkomen op een eenrichtingsverkeerweg waar je voor moet uitwijken. Die zijn dan ook nog aan het appen, ja. Terwijl ze op een plek rijden waar ze niet mogen rijden. Jij moet rekening houden met hun in plaats van als je met verkeer bezig bent, dan moet je rekening houden met elkaar. Mm-hmm. Ja. Dus het wordt een eenzijdig iets als iemand in het verkeer met iets anders bezig is. Dan ben je aan het letten op hun. Het klinkt alsof je er blij mee bent, Erik, met de nieuwe regel. Ja, natuurlijk. Want het is niet alleen dat mensen gewezen worden op dat ze met iets verkeerds bezig zijn. Maar ja, ik hoorde net een mevrouw die zei van ja, ik doe het wel eens en ik ben laatst tegen een paaltje aangereden. Maar ze had ook iets kunnen breken, hè? Absoluut. Of iemand anders kunnen aanrijden. Ja, of iemand anders kunnen aanrijden. Maar ze had dus gewond kunnen raken, niet kunnen werken voor de baas, de gezondheidszorg geld kunnen kosten. Ja. En ze is er nu goed afgekomen omdat ze alleen tegen een paaltje aangereden is. Maar ja, als je op je fiets zit, dan zit je met je hoofd toch bijna 2 meter boven de grond, hè? Ja, dat is dus je kan een behoorlijke klap maken. Ja. Erik, dankjewel. Fijn dat je even belde. Ja, graag gedaan. Succes met de uitzending. Dankjewel Erik. Koek, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben zeker ook tegen app op de fiets. En er zit nog een juridische kant aan. Minister van Engelshoven kan van alles willen, alle ideeën. We moeten in de wet staan. Alles wat niet in de wet staat, is sowieso niet juist. Maar als in de wet staat dat en dat is verboden, je krijgt zoveel boete minimaal of maximaal. Ja. Dan is er een geldige reden gewoon veroordeeld worden. Maar als je niet hard gemaakt wordt, kan die politieagent wel zeggen dat een dochteragent, ze kunt u dat ergens aantonen, heeft een wetboek. En als ze dat zouden doen, wat ze door zouden, gaat heel de justitieapparaat, de politie gaat juridisch nat, want de woord gaat af als een gieter. Oké, maar Koek, wil je dat nog één keer uitleggen waarom dat zo is? Want politieagenten die zien toch gewoon dat iemand zit te appen? Ja, maar dus kijk, als jij bekeurd wordt door een agent of een agent zegt wat tegen jou, kan je ook tegen die agent zeggen, je doet niet brutaal. Je moet gewoon zeggen, wauw, kun je dat aantonen, kun je dat bewijzen. Maar kijk, het probleem is, ik kan niet bewijzen dat het niet zo is, maar zij kunnen ook niet bewijzen dat het wel zo is. Je hebt altijd een soort padstelling, ik kom er toch nooit uit. Een soort zinloze discussie. Maar is het niet zo dat als een verbalisant, geloof ik, heet dat dan, als die dat zegt, ik zie dat, dan gelooft de rechter dat toch? Ja, maar kijk, je hebt altijd je recht om dat te willen, of dat lukt of niet. Maar ik had altijd proberen. Je nee heb je en ja kan je krijgen. Gewoon een beetje opkomen voor jezelf. Ja. Het moet duidelijker worden, zeg jij, Koek. Er moet verankerd zijn dat het echt in het wetboek staat, of verkeersgebied, dat en dat is verboden. Want als je dat niet hebt, kan je wel iemand bekeuren van rechts rechtsje, dan ga je ook nat. Want je moet toch ergens kunnen aantonen of kunnen opzoeken op internet of zo, wat de waarheid is. Ja, ze zijn er nog mee bezig, hè, Koek. Maar inderdaad, dankjewel dat je even belde. En wel interessant, je zei zelf, dit had ik er veel van geleerd. Oké, dank je. Fijne uitzending, en tot horens. Dank je wel, tot horens. Doei. Dag. Kees, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik ben Rio Reuzer, want ik zie het zoveel dat automobilisten zitten te bellen. Ik zeg gewoon, rijbewijs afpakken, dat werkt veel beter. Zo, dat zijn geen halve maatregelen, Kees. Ja, maar ja, anders helpt het niet. Want er zijn er zoveel die het doen, er zijn zoveel over gewaarschuwd. En je ziet steeds meer mensen met een auto, met je gsm in de klauwen. Het is waanzinnig. Maar dat doe je zelf ook wel eens, Kees, om de route te bekijken of even een appje? Nee, nooit. Ik heb mijn gsm en als ik mensen afspreek, dan zeg ik, dit is mijn nummer. Tussen 5 en 6 ben ik bereikbaar. Oh. Klaar, zo simpel doe ik dat. Het klinkt alsof je ook echt boos erover bent, wel een beetje. Ja, want het helpt helemaal niks. Je ziet steeds meer automobilisten met een gsm in de jatten. Steeds meer. Het is gewoon, het lijkt wel, ja, iedereen weet, van autorijden word je rijk, hè, want tijd is geld. Dus iedereen rijdt auto plus een gsm in de jatten. Het is gewoon waanzin. En Kees, we hebben het inderdaad nu over automobilisten die appen of op de mobiel zitten tijdens het autorijden. Heb je het wel eens gezien tijdens het fietsen? Ja, die Die zijn ook zo gek, die fietsers nu. Je zou denken, die fietsers die hebben een beetje volwassen gedrag. Ja, maar dat zou je denken. Dat zijn kinderen, dus ja, die moeten het nog leren. Ach ja, die moeten het nog leren. In ieder geval zeg jij, harder aanpakken dat appen op, ja, in de auto. En bij fietsers gewoon de gsm afpikken. Want anders laten het de ouders die 95 euro betalen en dan heb je ze nog niet te pakken. Ja, ja, gewoon de gsm afpakken. Een beetje zoals op school vroeger. Ja, zeker. Okay. Gewoon gsm afpakken. En bij automobilisten de rijbewijs. Oké, dan. Klaar. Oké, Kees, dankjewel. Het is helemaal duidelijk. Goed zo. Oké, dag. Fred, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik zit met belangstelling daarnaar te luisteren. Nou, Heel goed. Hier doet ik het ook zo vaak. Nou, kijk, de verkeersreglementen zeggen dat je ten alle tijde goed op de weg moet letten. Ja. Baas over je machines zijn. Nou ja, ik snap het niet. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, tot de vandaag morgen in de verzekering zeggen van de uitsluitclausule van die kleine geniepige lettertjes. Als het door eigen schuld een kabult is, dan gaan we eventueel niet betalen. Ik vind het zo'n raar gedachte. Waar ben je nou met je gedachten mee bezig? Of je kijkt op de weg. Ik bedoel, ik heb het over, die meneer heeft het over auto, Bluetooth is dat. Dat is een oortje, die spraak gestuurd, als er wat is. Dan kun je gewoon wel, dan heb je handen aan het stuur. Dat wordt ook geacht, 10 voor 2. Ja, de 10 voor 2. Nou, zijn we het stuur vast. Ja, precies. Ja, nee, maar ik bedoel, je mag het best weten. Ik heb in 1964 mijn motorrijbewijs. Ja. In 1969 mijn BE-rijbewijs. In 1979 mijn grootrijbewijs. Tussendoor nog eens een keer mijn heftruckbewijs. En ik heb ook mijn tractorbewijs. Ik mag alles rijden. Oké, Fred. We gaan, gaan naar het nieuws. Maar je brengt je niet alleen jezelf, maar ook anderen in gevaar. Ja? En daar gaat mij aan. Daar zit ik hier in het dorp, zie ik het ook. Denk, nou, ik moet soms echt op de rem trappen. En denk, hé, zit ze zo stom nog te kijken. Waar heb je het over? Ja. En wat doe je dan? Zit je te zwaaien met je vuist? Ja, maar ik wijs ook niet naar mijn voorhoofd. Denk, nou ja, die knal van tegen een paaltje of een heg of wat ook op. Dat gebeurt vanzelf al vet. Oké, dankjewel. We gaan naar het nieuws van 4 uur. Dat begint namelijk. Dankjewel. Dat begint namelijk nu. En straks gaan praten we verder. Dag. NPO Radio 1.